Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 27 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rolnicy ze Szczecina i minister rolnictwa podpiszą protokół, w nim postulaty, z którymi obie strony się zgadzają. 8 górników, w tym 2 Polaków, zostało rannych w wyniku pożaru w kopalni na Słowacji. 4 albumy wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia z szansami na Fryderyki. Minister rolnictwa poinformował, że dzisiaj podpisze protokół z protestującymi w Szczecinie rolnikami. Robert Telus w radiowej Jedynce podkreślił, że będzie on dotyczył postulatów, z którymi obie strony się zgadzają i które są już realizowane. Było 16 punktów, które opracowaliśmy i większość tych test zostało zrealizowane. Nie wszystkie, panie redaktorze i drodzy państwo, bo niektóre nie da się po prostu zrealizować, ale te główne, pomocowe, te, które pomagają rolnikom, na przykład dopłata do nawozów do 300 hektarów, ta pomoc będzie kosztowała państwo w granicach 4,5 do 5 miliardów złotych. Same nawozy, a cała pomoc to ponad 10 miliardów złotych. Minister Telus powiedział, że planowane są kolejne rozmowy z rolnikami, na co w protokole mają się zgodzić obie strony. Szef resortu rolnictwa ocenił, że nie ma pewności, czy zakończy to protest, ponieważ to zależy od rolników, ale zależy mu na rozwiązaniu problemu. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ocenił, że zmiany wprowadzone przez ostatnią nowelizację Kodeksu Pracy są krokiem w dobrym kierunku. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że nowelizacja oprócz m.in. kwestii wydłużenia urlopów rodzicielskich zawiera też istotne regulacje dotyczące relacji między pracownikiem a pracodawcą. Bardzo ważna realizacja, to co Solidarność miała na sztandarach i ma od wielu lat, czyli unikanie tej patologii związanej z umowami śmieciowymi i umowami na czas określony. W tym przypadku już nawet jeżeli pracownik ma tą umowę na czas określony, pracodawca mu na kolejny rok przedłuża, czy tam na kolejny okres przedłuża umowę na czas określony, to musi po prostu dopełnić takie formalności, jak napisać uzasadnienie, dlaczego pani panu przedłużam na kolejne kilka miesięcy. To jest, mi się wydaje, też potrzebne. Nowe przepisy Kodeksu Pracy obowiązują od wczoraj. 8 górników, w tym 2 Polaków, zostało rannych w wyniku pożaru w kopalni węgla kamiennego Nowaki w zachodniej Słowacji. 4 osoby odniosły ciężkie obrażenia, mają poparzenia twarzy, szyi i rąk. Górników przetransportowano śmigłowcami do szpitali w Bratysławie i Koszycach. Minister gospodarki Karel Hirman poinformował, że według wstępnych ustaleń doszło do nagłego, niespodziewanego zapalenia się metanu, ale nie jego wybuchu. Według resortu pożar nie spowodował znacznych szkód w kopalni. Na miejsce udał się premier Słowacji Eduard Heger. Sytuacja jest ustabilizowana. Rannych zostało 8 górników, którzy byli jeszcze w stanie pokonać samemu pieszo 2 kilometry i wyjść z kopalni. Ważne, aby być teraz z rodzinami rannych. Wśród 8 rannych górników jest 2 Polaków i 1 obywatel Ukrainy. Ukraiński obcian. Szef słowackiego rządu dodał, że przyczyny pożaru w kopalni Nowaki wyjaśniają inspektorzy Urzędu Górniczego w Bańskiej Bystrzycy oraz prokuratura w Tręczynie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rosjanie szturmują ukraińskie miasta na wschodzie kraju. Ostatniej doby ukraińska armia odparła 54 lądowe ataki. Główne kierunki to Bachmut, Mariinka i Awdijivka. W nocy Rosjanie ostrzelali też rakietami Mikołajów na południu kraju. Najcięższe boje już od kilku miesięcy prowadzone są o Bachmut. Swoje ataki Rosjanie wspierają tam zmasowanym ostrzałem artyleryjskim. Rosyjskie pociski spadają także na Awdijivkę, informuje szef lokalnej administracji wojskowej Witalij Barabasz. W samym mieście ostatniej doby było 30 ostrzałów, a na pozycje naszych wojsk wokół Awdijivki 300. W Awdijivce nie ma już nieuszkodzonych budynków. Tymczasem w nocy Rosjanie zaatakowali Mikołajów, stolicę jednego z obwodów na południu Ukrainy. Jak zaznacza kapitan Natalia Humeniuk, rzecznik Sił Obrony Południe, rosyjskie rakiety Kalibr spadły na centrum miasta. Jest to bardzo precyzyjna broń. Fakt, że Rosjanie uderzyli nią w budynki mieszkalne, jest kolejnym przykładem ich terroryzmu. Jeden cywil zginął, a 23 zostało rannych. Rosjanie rakiety na Mikołajów wystrzelili z okrętów na Morzu Czarnym. Paweł Buszko, Polskie Radio. 4 albumy wydane w ubiegłym roku przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki w kategorii muzyki poważnej. Laureatów muzycznych nagród poznamy wieczorem. Szanse na statuetki mają 2 albumy z serii Mikołaj. Gomułka, melodię napisał też Polski, mówi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska.

Ziemia mi się pali. To była Bowska, taki tytuł. Ziemia mi się pali. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 10. No tak, tu było prosto, bo po polsku. W innych językach bywa nieco gorzej z odpowiedzią na pytanie, o czym ta piosenka jest. No więc teraz Bed and Breakfast w pigułce, czyli Piotr Firan i Rafał Zar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o co w piosenkach chodzi. All you got is this moment. Need you tonight. In excess z Australii. Piotr, come over here. All you've got is this moment. Chodź tutaj. To jest ten czas. To jest twój moment. To masz tą chwilę, więc teraz albo nigdy. 21st century's yesterday. 21 wiek był wczoraj. Tak, czyli przyszłość była wczoraj. Trzeba działać teraz. O to chodzi. Trzeba działać teraz. So, slide over here and give me a moment. Wślizgnij się, tak? Mm-hmm. Szybko. Szybko. Sprawnie. Seksownie. Mm-hmm. Ładnie. Mm-hmm. Your moves are so raw. I've got to let you know. Raw znaczy surowy, ale w tym kontekście twoje ruchy są jakie? Piękne. Mm. Dzikie nawet wręcz, ale jest to pozytywne. Raw. I've got to let you know you're one of my kind. Musisz wiedzieć, że mamy coś wspólnego. Tak jest, jesteśmy podobne, prawda? I need you tonight and there's something about you, girl. Masz w sobie coś, potrzebuję cię dzisiaj. I teraz rozmowa z In Excess, z tą osobą. How do you feel? I'm lonely. I'm lonely. Jak się czujesz? Samotny. What do you think? Can't think at all. Co myślisz? Nie jestem w stanie myśleć, bo jestem zakochany. What are you gonna do? Gonna live my life. Yeah. Co zrobisz? Chcę żyć. Będę żył. Need you tonight. In excess. Program Trzeci Polskiego Radia. Placebo, Bitter End. 25 minut po godzinie 10. Dziś mamy owocowy czwartek w Trójce przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym. Pytałem w poprzedniej godzinie programu, co państwa budzi? No, wspominałem o tych alarmach, które może generować zwykły budzik, taki z dzwoneczkami, kowadełkiem. Kiedyś były radiobudziki popularne, też o tym wspominałem. Chyba najpopularniejszą obecnie formą budzika jest alarm w telefonie, bo tu możemy sobie ustawić albo jakiś gotowy dźwięk, albo wręcz nawet możemy ustawić sobie dowolną piosenkę. Ale jak się okazuje, są też metody o wiele bardziej naturalne. 2 2 7 3 państwo dzwonią. Ja chciałam powiedzieć, że mnie co rano budzi mój pies Edek, zresztą sąsiadów niestety też. Czasami się zdarza, że o wiele za wcześnie, no ale przynajmniej jeżeli nie mam nastawionego budzika, to wiem, że na pewno wstanę. No oczywiście mój ukochany kot Rysiek, który służy również za zegarek. Jak mnie budzi, wiem, że jest 4:30 i po prostu nawet na zegarek nie muszę spojrzeć. Co najlepiej budzi? No to może zanim powiecie, co uważają, że najlepiej budzi przez naukowców, to ja powiem, dobrze? Ptaki. Mnie co rano budzi piękna melodia, która się przeplata z ćwierkaniem ptaszków i nawet zimą jest to przewspaniałe. Uwielbiam mój budzik. Tak, to są tak zwane metody naturalne. Co państwa budzi? 2 2 7 3. Dlaczego pytam? Dlatego, że naukowcy udowodnili, że istnieje dźwięk idealnego budzika. Taki, który nam się po pierwsze nie znudzi, taki, którego nie będziemy nienawidzić, bo tak się dzieje z czasem, z każdym dzwonkiem, z każdym alarmem, z każdym budzikiem. 2 2 7 3. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwa ulubiona piosenka Ghosts Again, Depeche Mode. Pierwsze miejsce, sam top ostatniego notowania listy przebojów trójki. Za 25 minut godzina 11. Dziś czwartek, owocowy czwartek w Trójce przed południem. W naszym paśmie popularno-naukowym skupiamy się dziś nad wszystkim tym, co dotyczy człowieka i naszej planety. Co państwa budzi rano, pytałem. 2 2 7 3. Alarm w telefonie? Może tradycyjny budzik? Jeszcze coś innego? Jaki to jest dźwięk? Naukowcy opracowali taki idealny dźwięk, idealny budzik. Jak powinien brzmieć? Odpowiemy na to pytanie nieco później, bo teraz... Pytanie bardzo poważne. Jak powstało życie na Ziemi? Okazuje się, że pojawiło się o wiele wcześniej niż dotąd sądzili naukowcy. Chodzi oczywiście o te pierwsze organizmy, czyli bakterie. Nowe badania kamienia wielkości pięści, które odnaleziono w Quebecu, zmieniają naszą wiedzę o tym, jak powstało życie. Może nie tyle jak, a kiedy. Ziemia powstała z mgławicy słonecznej około 4,5 miliarda lat temu, tak jak zresztą cały nasz Układ Słoneczny. To wiemy. W opowieści o naszej historii ta data jest pewna, jednak to, co działo się później, ciągle stanowi przedmiot intensywnej naukowej debaty. Formacja skalna znajdująca się na północy kanadyjskiej prowincji Quebec, która kiedyś była częścią morskiego dna, jest znana geologom na całym świecie, ponieważ zawiera jedne z najstarszych skał, jakie kiedykolwiek odkryto na Ziemi. W 2008 roku znaleziono tam kamień wielkości pięści. Większość z nas w ogóle nie zwróciłaby na niego uwagi. Kamień, jak to kamień, ma porowatą strukturę, w której uwidaczniają się liczne włókna, liczne węzły. Badacze użyli laserowego mikroskopu, by ustalić skład chemiczny. Cyfrowo zrekonstruowali również jego wewnętrzną strukturę i z pomocą superkomputera, który przetworzył tysiące zdjęć, doszli do tego, że próbka została pocięta na części o grubości 100 mikrometrów, czyli 100 tysięcznych części milimetra. No i to wszystko poddano analizie. Dzięki temu w próbce znaleziono charakterystyczny kształt prawie centymetrowej długości łodyga z równoległymi gałęziami po obu stronach. No i zdaniem badaczy to nie może być coś, co jest pochodzenia wyłącznie chemicznego, co jest efektem jakiejś reakcji chemicznej. Musi być to coś pochodzenia biologicznego, organicznego. To badanie dowodzi, że 4,28 miliarda lat temu na Ziemi już istniało sporo różnych typów bakterii. No a to oznacza, że życie mogło pojawić się na naszej planecie ledwie 200-300 milionów lat po jej powstaniu. Znacznie wcześniej niż sądzono dotąd. No, wciąż zagadką jest jak. Jak doszło do pojawienia się na Ziemi węgla, azotu i siarki. To pierwiastki, które są niezbędne do powstania życia. Teorii jest sporo. Żadna nie została jak dotąd udowodniona. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To przede wszystkim są sroki, wrony, kruki i gawrony. Ale najbardziej to budzą nas szpaki. One przylatują do czereśni, których nie sposób jest ogrodzić siatką i o 4 rano od maja do lipca, później a drugie zakwitną do września, budzą. Ja już nie mam na nie sposobu. Kombinowałem powiesić jakieś strachy, ale te strachy to wyszły na lachy, bo one po 3 dniach miały, jak to się mówi, w nosie. Chyba w dziobie. A to ci historia, no. Ale to nie jest idealny budzik. Co państwa budzi? 2, 2, 7, 3. Trójka przed południem, a u nas teraz chwila sprzed lat dla państwa. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 27 kwietnia 1296 roku, w czasie bitwy pod Dunbar, w trakcie której siły angielskie pokonały znacznie liczniejsze wojska szkockie, wydarzyło się coś jeszcze. Przypomnijmy, cóż to takiego. To jest jedna z dwóch bitew, które przesądziły o klęsce Szkotów w tak zwanej pierwszej wojnie szkockiej, wojnie o niepodległość Szkocji. No to jest okres, który chyba większości z nas może się kojarzyć z realiami historycznymi, które pojawiły się w filmie wyreżyserowanym przez Mela Gibsona pod tytułem Braveheart. Tam jednak trochę fikcji literackiej jest, więc warto o tym wszystkim wspomnieć. 1296 rok, Szkocja zostaje zaatakowana i zaanektowana przez Anglię. Król Edward I, no jednak postać wyjątkowa, jeżeli chodzi o brytyjskich monarchów, wygrywa właśnie dwie bitwy pod Berwick i Dunbar. Rok później William Wallace wznieca niepodległościowe powstanie. Wygrywają powstańcy bitwę pod Stirling. Powstanie trwa do 1305 roku, kiedy Wallace zostaje schwytany, zamordowany. Rok później Robert Bruce morduje Johna Comyena III, uzyskując szkocki tron. Odpowiedzią Edwarda było zlecenie morderstwa braci Roberta Bruce'a w 1307 roku. Kolejne lata to jest okres takiego, bym powiedział, naprzemiennego negocjowania i prowadzenia działań militarnych przez Anglików i Szkotów. I tu znowu widzimy tą w historii taką sinusoidę wydarzeń, tak, o której niedawno mówiliśmy. Tak, tak, ta sinusoida, no historia nie ma wartości, Konstans, no taka jest prawda, no nic nie trwa wiecznie, nic nie ma tej samej równej, jednolitej wartości. Tak, dlatego też jest ciekawa, tak mi się wydaje. Tak, no bo możemy też dostrzegać pewne prawidłowości, badając historię, stąd wydaje mi się jeden z tych wniosków, który znajduje się w tym ogólnym powiedzeniu, że historia jest nauczycielką życia, tylko ja zawsze dodaję, że mało kto z niej chce korzystać. A wracając do wojny z 1296 roku, jak się zakończyła? Wojna zakończyła się w ten sposób, że w 1314 stoczono bitwę pod Bannock Burn, w której wojska szkockie pokonały angielskie. Sytuacja odwrotna do Dunbar, bo tam Anglicy mieli przewagę liczebną. Skutkiem było uznanie niepodległości Szkocji. W 1320 szkoccy możnowładcy wydali deklarację za obrot w sprawie niepodległości Szkocji. Papież przychylił się do postulatów w niej zawartych, co oznaczało, że poparcie papieskie w jakiś sposób musiało wpłynąć na politykę monarchy angielskiego. Wtedy rządził już Edward II. Przypieczętowaniem tej niepodległości był układ w Northampton, podpisany w 1328 roku między wnukiem Edwarda I, Edwardem III, a Robertem I, czyli Robertem Bruce'em, który potwierdził niepodległość Szkocji i zapewnił jej tron właśnie wspomnianemu Robertowi I. Niezła historia. Wcześniej padło imię, nazwisko Williama Wallace'a. Jaką faktycznie rolę odegrał w tej wojnie? Tutaj wrócimy znowu na moment może do filmu Mela Gibsona. Większość tych wydarzeń, które prezentowanych jest w tym filmie, oczywiście ma swoje konotacje historyczne i one nie budzą tutaj większych wątpliwości. Pojawiają się oczywiście pytania co do okresu poprzedzającego aktywność Wallace'a na tym polu tworzenia tych podwalin pod to powstanie, czyli ta kwestia morderstwa jego małżonki. Nie wiemy nic po prostu o jego dzieciństwie de facto. Nie wiemy, jak wyglądał jego okres młodzieńczy. Natomiast tutaj znowu pojawia się ten wątek z filmu, czy przypadkiem rzeczywiście on jako dziecko nie przebywał w Rzymie i stąd łatwiejszy mógł mieć dostęp do dworu papieskiego później już jako ten uciekinier ze Szkocji. No ale pomijając moje tutaj spekulacje, niewątpliwie chodziło o interwencję papieską w sprawie ówczesnego króla, nominalnego króla Szkocji, Jana Baliola, któremu Wallace przysięgał posłuszeństwo. Natomiast w 1301 lub 1303 Wallace wraca do Szkocji. I to jest właśnie ten wątek, który w tym filmie Gibsona został pominięty, bo też tak do końca nie wiemy, czym zajmował się Wallace na kontynencie europejskim. Podejrzewam, że być może też prowadził zaciąg najemników czy żołnierzy, którzy zdecydowaliby się wesprzeć sprawę szkocką po jego powrocie na teren Szkocji. Ale jak wiemy, Wallace powrócił, został ujęty, nie miał już możliwości na to, ażeby ponownie rozpalić ogień w sercach Szkotów, których mógł swoim działaniem sprawić, żeby oni ponownie wystąpili przeciwko Edwardowi, co się udało kilka lat później, no ale to już po śmierci Williama Wallace'a. Niezła historia.